den klara rand av en blommig strand. Sjung en björk ibland sina gröna visor, och jag hörde då i hans grin därpå. Och en gång så sjöng han så: klara månen sken på min gröna gren, och så kom där en som ska namn i barken, och det var blott det, och han kysste det. Det har ingen ingen sett. Nästa kväll så kom där en flicka som såg sig ofta om och skrev namn i barken, och det var blott det, och hon kysste det. Det har ingen ingen sett. Nästa månen på min gren, så kom åter en, och så kom den andra, tyst liksom en hand sökte vännens namn i min trogna vita famn. Stod helt allvarsam, och så smög det fram vad de båda skrivit, och de märkte nog vad där stod i skor. Och jag såg där på sedan hände så att de båda två tog och miste då och en kyste trädde. Lilla vän, du lät händer icke det, det har över löv och gren, och ett sus där ner över blad och toppar, och en stjärna står föll i vindens spår ner på jordens skor.